Przed nami ostatnia godzina audycji Mało Obiektywnie. Jak zwykle o tej porze zaglądamy do muzycznego kalendarza. Hot at Night and in Paris to jedyna płyta zespołu, który nazywał się The Phil Collins Big Band. A na tej płycie prawie tylko znane nam dobrze piosenki. Leszy! Leszy Wokół! Thank you. The Phil Collins Big Band. To był taki pomysł na granie muzyki zespołu Genesis i także utworów solowych płyt Phila Collinsa. Jak Państwo słyszą, na szerszy skład, bez wokalisty, za to z takim właśnie oto perkusistą. Su Studio i That's All, a potem także Invisible Touch. To te trzy utwory z tej płyty. Hot Night in Paris, wydanej w 99 roku i także ponownie po 20 latach w roku 2019 z jedną zmianą w kolejności utworów, no ale to już tylko przecież szczegół techniczny. Muzyka z tej płyty dziś w roli głównej, bo w przyszłym tygodniu urodziny Phila Collinsa, pomyślałem sobie, że przyniosę album, który dość rzadko, mam takie wrażenie, gości na radiowej antenie. Hot Night in Paris. Na pewno wrócimy do tej koncertowej płyty Big Bandu Phila Collinsa. Zajrzymy też trochę dokładniej w skład zespołu, bo jest o kim mówić tutaj. Ten Big Band składa się z samych znakomitości, trzeba przyznać, ale to o tym za moment. Bo teraz płyta koncertowa zdecydowanie bardziej znana w dyskografii naszego jubilata. Serious Hits Live. Ta płyta też ukazała się ponownie w 2019 roku. Pierwsze wydanie 1990, Serious Hits Live, Phil Collins i jego fantastyczny zespół na trasie koncertowej. 13 lipca 1985 roku Phil Collins wszedł do historii także jako artysta, który wystąpił na dwóch koncertach na różnych kontynentach. Pamiętają Państwo być może Live Aid, jak zagrał koncert, wsiadł w Concorda i zagrał drugi koncert. No i ta pamiętna pomyłka w wykonaniu solowym Against All Odds, kiedy tam palec się trochę obsunął z klawisza i ta mina Collinsa, która mówi wszystko. Phil Collins dziś jest bohaterem naszej ostatniej godziny w audycji Mało Obiektywnie. Zawsze o tej porze zaglądamy do muzycznego kalendarza i wracamy do tej płyty czerwonej, A Hot Night in Paris. Mówiłem, że wykonania utworów Genesis i także z solowych płyt Collinsa na tym albumie, ale nie tylko. We'll be right back. Muzyka Milesa Davisa w trójce w audycji Mało Obiektywnie z płyty Big Bandu Phila Collinsa. Album nagrany 21 lipca 1998 roku. To w ogóle było takich kilka lat, kiedy Collins koncertował z Big Bandem, w którym to zespole na saksofonie altowym grał Gerald Albright, choćby na gitarze wieloletni współpracownik Collinsa Daryl Sturmer. No i cała także plejada znakomitości na instrumentach dętych różnych, no i z mistrzem Collinsem, liderem tego Big Bandu na perkusji. Miles Stones, Milesa Davisa przed chwilą z tej właśnie płyty A Hot Night in Paris. Na zakończenie albumu mamy dwa długie utwory, no i ten pierwszy za moment też nie pochodzi z repertuaru ani Phila Collinsa, ani grupy Genesis. As this evening, ce soir très spécial, nous avons une petite surprise. We'd like to bring out some good friends of ours to play something very special for us all. Would you welcome, please, Mr. James Carter. Mr. George Duke. And to conduct us all, a wonderful man, Mr. Arif Mardin. To Pick Up the Pieces Average White Band na płycie Hot Night in Paris Big Bandu Phila Collinsa. I na zakończenie tego albumu jeszcze raz Genesis Lost Endons Suite. Ja już Państwu dziękuję za spotkanie w Trójce w audycji Mało Obiektywnie. Od czwartej Mikrokosmos i Grzegorz Zembrowski. A słyszymy się w Trójce w przyszłym tygodniu. Mariusz Owczarek, do usłyszenia zatem. A tu jeszcze tak bębni i tak gra Phil Collins Big Band.